Diane Ngenda Kumana. Na matumaini yangu ni tayari kuwa unaendelea vema ndugu msikilizaji wa redio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza habari kuu. Taasisi za serikali hazina kisingizio cha kuweka mbele ya kutotatua tatizo la uhaba wa mafuta ambao unasababisha shughuli mbalimbali za serikali kuendelea kudidimia. Na baadhi ya wanawake kutoka tarafa la na mkoa wa Rumonge wanaoendesha biashara ya kuuza samaki katika bandari ya Rumonge na wale wanaojihusisha na kazi ya upishi kwenye bandari hiyo wanaeleza kuwa walifikia hatua ya maendeleo endelevu kutokana na kazi hiyo. Na ili kufanya tuzo la Isanganiro Award kuwa shindano la kikanda kwa miaka 10 ijayo, kutahitajika wanamuziki na watumiaji na wabunifu wa muziki waliobobea katika tasnia ya muziki. Na hayo yalibainiwa katika warsha iliyoandaliwa kwa lengo la kuanua ubongo wasanii 20 ambao walichaguliwa kwa awamu ya kwanza ya shindano hilo la muziki la Isanganiro Award. Na huko ugenini, rais wa DRC Felix Tshisekedi hapo jana amekutana na mwenzie wa Angola ili wajadiliane namna ya kuendesha majadiliano yenye madhumuni ya kutatua mgogoro unaoendelea nchini DRC. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo B. Serafini Hakizimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tuanze taarifa hii katika ukurasa wa usalama. Mtu anayeshukiwa kuwa mwizi amekatwa mkono wake wa kulia Alhamisi asubuhi katika kata ya Rukinga inayopatikana katika mji wa Rumonge. Mtu huyo alikuwa akiwa anakaribia kufariki dunia akiwa kwenye shamba la mihogo karibu na alipokamatwa kwa kijana mwingine ambaye alikamatwa na hali hiyo na kisha kufariki dunia hospitalini wiki moja iliyopita. Mwanaume mwingine ambaye pia anashukiwa kuwa mwizi na ambaye tayari alipigwa na wananchi aliokolewa na askari polisi wa kamishina ya Muhuta siku ya Jumatatu. Katika visa hivi vyote utawala unatoa wito kwa wananchi kuibukana na mwenendo wa kulipiza kisasi. Na habari hii ni kwa mujibu wa Jean-Pierre Misago, ripota wa Isanganiro huko kusini mkoani Rumonge. Na katika ukurasa wa biashara ni kwamba zaidi ya tani 600 za sukari ya Sosumo zitawakilishwa kwa watumiaji mwezi wa Mechi katika manispa ya jiji la Bujumbura. Wananchi katika baadhi ya maeneo ya jiji la Bujumbura wanalalamikia kuwa hawapati bidhaa hii kwa zaidi ya mwezi mmoja. Sukari iliyopo imesemekana kuagizwa na kuuza hadi 10,000 kwa kilo moja, huku ile inayotengenezwa na kiwanda Sosumo bei rasmi ni 6,000 inapopatikana. Uongozi wa kampuni Sosumo unathibitisha kuwa kiasi kinachosambazwa bado hakijapunguzwa na kwamba kimewekwa mikononi mwa wauzaji wa jumla wanaokadiria kufikia idadi ya zaidi ya 300. Na taasisi za serikali zinazohusika hazina kisingitio cha kuweka mbele ya kutotatua tatizo la uhaba wa mafuta ambalo unasababisha shughuli mbalimbali kuendelea kudidimia nchini Burundi. Maoni ya washiriki wa warsha kuhusu athari za uhaba wa mafuta kwa uchumi wa taifa iliyoandaliwa Jumatano hii na shirika Oricom linalopiga marufuku ufisadi na ubadilifu wa mali za serikali. Shirika hilo linaamini kuwa uhaba wa mafuta unaoendelea kukifiri nchini Burundi unasababishwa na kundi la watu wanaofanya kazi kwa maslahi yao binafsi. Na zaidi ya bilioni 7 sarafu za Burundi ni jumla iliyotolewa kwa taasisi ya kitaifa ya hifadhi ya jamii INSS miaka 3 iliyopita tangu mwaka 2022 kwa ajili ya fidia kwa hatari za kitaaluma. Hotuba iliyotolewa na mkurugenzi mkuu wa taasisi hii katika warsha ya majadiliano ya kiufundi kuhusu uzuizaji wa hatari za kikazi Jumatano hii. Emmanuel Miburo alifahamisha kuwa kiasi hiki kililipwa kwenye akaunti za wahanga zaidi ya 3,500 kwa ajali za kikazi. Baada ya mapumziko kidogo, taarifa hii itaendelea. Isanganiro. Naam, unaoendelea kutega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro ambayo inasikika moja kwa moja kutoka jijini Bujumbura makao makuu ya kiuchumi ni kupitia masafa ya 89.7 na 101 kwa nyinyi mnaotufuata mkiwa nchini kati. Ugenini maeneo pakubwa bila shaka unabonyeza w3.isanganiro.org. Baadhi ya wanawake kutoka katika tarafa na mkoa wa Rumonge wanaoendesha biashara ya kuuza samaki katika bandari ya Rumonge na wale wanaojihusisha na kazi ya upishi kwenye bandari hiyo wanaeleza kuridhishwa na hatua waliofikia katika maendeleo yao. Baadhi yao wanadai kuwa wameweza kununua nyumba kutokana na pesa zilizopatikana katika shughuli hizi za kibiashara. Wanawaalika wanawake wengine kufanya kazi hii wasitarajie kila kitu kukitoa kwa wame zao. Tumusikilize mmoja wa kina mama hao ambaye alikuwa kwenye maiki ya mwenzetu Jean-Marie Mayonga. Miaka mingi na ushe daga hapa, samaki, mikeke, na miaka mitatu niko na ujishi. Yani nikirangua hapa, nikipata franga, kitoka maji kita mazao mina ujishi hapa, nikifaidika naongeza kingine. Inainsaidia maendeleo ya nyumbani ya watoto kwa somesha, yani na jamaa ya nyumbani. Napata kama kawaida, juu faida kisisa mazao inavyotoka. Tunapata faida nyingi. Wasizara ukazi. Wasioni kisisa wa mama wanapita-pita, wengine wanachukua umasinia, wanapita-pita nao, wengine wanaumanumi, wanarangua. Mtu sizara ukazi. Mama wote kazi ni kazi, yue ndogo ni kazi. Sizara ukazi kabisa. Kwa hii kazi tunakumbana misukosuko nyingi. Kama ya wezi, kama hapa ujana wanatusumbua sana. Wezi ni wengi. Unakuta ukichoka mboga yako chini hivyo wanafika wanazoa wanaenda. Unakuta unaweka chini wanakuiba wanapeleka. Yaani kuna kumana misungusungu nyingi sana hapa vijana wezi. Ni wengi kabisa. Tunaomba watusaidie kwa hao vijana wezi watu kama tie mkataba mmoja. Naam. Huyo ni mmoja wa wafanyabiashara wa samaki kutoka bandari la Rumonge katika ukurasa wa kitamaduni ili kufanya tuzo la Isanganiro Award kuwa shindano la kikanda kwa miaka 10 ijayo. Kutahitajika wanamuziki, watungaji na wabunifu wa muziki walio na ujuzi bora katika taaluma ya muziki. Ni kwa kuzingatia hili ambapo radio na televisheni Isanganiro inaandaa warsha ya kuanoa ubongo wasanii wa muziki waliochaguliwa kwa awamu ya kwanza ya uteuzi wa awali ya toleo la 13 la shindano hilo la muziki la Isanganiro Award, kama alivyofahamisha Charles Makoto, mkurugenzi wa kituo cha radio televisheni Isanganiro. Wasanii waliohudhuria warsha hiyo wanathamani mafanikio haya na kupendekeza vyombo vingine vya habari viige mfano kwa radio na televisheni Isanganiro kwa ajili ya kukuza muziki wa Burundi. Na katika ukurasa wa michezo, timu tatu katika timu 11 zilizo shiriki katika mashindano ya kwanza ya michuano ya kitaifa ya michezo ya kujihami inayotambulika kickboxing watachuana katika mchuano wa finali unaotarajiwa siku ya Ijumaa kwenye uwanja unaotambulika Parake. Itakuwa ni saa 9 majira ya alasiri. Katika mkutano na waandishi wa habari siku ya Jumanne, mwenyekiti wa shirikisho la kung fu mojawapo mchuano kickboxing unapopatikana na ni Even Lenganya alisema kuwa michuano hii kwa ujumla iliendeshwa kwa ufanisi. Aida Even Lenganya anatoa wito kwa mashabiki wa michezo kujitokeza kwa wingi kuhudhuria finali hii. Tumusikilize. Kikao hichi kilikuwa ni kuarika watu wote wakuje kutizama, yani competition ya mwisho, yani tarehe 14 huyu mwezi itakuwa ni Ijumaa. Tunawaarika watu wote kwa ujumla ili waweze kuja kuona huyu mchezo kwa mara ya kwanza unachezeka nchini Burundi. Na kwa ujumla ni timu zipi ambazo zimefanikiwa kufika hatua ya finali? Ni timu nyingi sana, zinakuwa zaidi ya 15, lakini kuna watu zaidi ya 50 walikuwa wameshirikishwa katika huyu mchezo. Lakini tumefika kwenye final, tukachukua kundi tatu kutokana na kategori za vilo. Kila group inakuwa na vilo vyake, hatuwezi tukazidisha vilo 5 kama tofauti wa vilo. Na wewe kama vile kiongozi wa shirikisho la wushu nchini Burundi, unajivunia vipi namna mashindano haya yalivyoendelea? Nasikia raha sana kuona jinsi watu wanasaidia huyo mchezo. Kwa kweli ni mara ya kwanza tunafanya activity kama hii, tunaona support kubwa sana. Tunaona kwamba tunaweza tukafika mbali tukiendelea hivi. Kutokana na watu tofauti waliendelea kutusaidia. Yaani ukiona mashirika mbalimbali na watu binafsi waliweza kusaidia huyu mchezo. Na ndio maana nasema kwamba mbele ni pazuri zaidi kutokana na jinsi watu wanasapoti huyu mchezo. Na kwa upande wa changamoto, ni changamoto zipi zilizojitokeza katika maandalizi ya michuano ya kickboxing inayofikia hatua ya finali? Changamoto ni nyingi, lakini kubwa zaidi ni uhaba wa fasi ya kuchezea. Kwa sababu hivi sasa tunachezea fasi moja mjini, yani Bujumbura. Watu wa mkoani wanapata shida sana kupata carpets, kufanya nini, kujiandaa, kwa sababu kuanguka chini wanaokopa. Yani technically inakuwa si vizuri kufanya mazoezi bila vifao vya kuenea. Lakini kwa vifao vyenyewe tuko navyo, ni vizuri kuanza navyo, kwa sababu tumepata usaidizi kutoka ubalozi wa China wa kutusaidia vifao tofauti, na hivi vifao vinatusaidia kusema tuendeshe huyu mchezo mbele. Na ni wito gani unaweza kutoa kwa ujumla, hususan kwa vijana, ili waweze kujihusisha na mchuano huu wa kickboxing wa kujihami? Naweza nikasema kwamba huyu ni mchezo mzuri sana, unapana discipline na unasaidia watu kuwa na afya njema, alafu na kujilinda, kwa sababu hivi hujui kitu kibaya kinatokea wapi. Lakini ukiwa na discipline na unajua kujilinda, unakutana unabaki salama na afya yako inaendeka salama. Naweza nikaita vijana wengi sana, wanaweza katizama katika mfumo wa afya au mfumo wa kimaendeleo kama karia. Yani mtu anaweza kufanya huyu mchezo kama karia, unaweza kufika mbali sana. Naona nikipana mfano kidogo wa mchezaji mahiri kama Francis Ngannou, alitoka kwao Cameroon akafika Ulaya na hapo hapo akakuwa tajiri kutokana na mchezo wa kujihami tu. Na ili mashabiki wa michuano ya kujihami wahudhurie kwa umati katika mchuano wa finali, unaweza kuwatolea wito gani? Naweza nikasema kwamba ni mchezo mzuri sana kwa kuona, kwa sababu wengi sana ukitizama majumbani wanatizamia kwenye TV. Sasa hivi tumewaletea live, waje wakajionee jinsi Burundi kuna talents na watu ambao wanaweza wakawakilisha hata Burundi barani Ulaya na nje pote. Aliyekuwa akisikika ni Yves Ntirenganya, ni mwenyekiti wa shirikisho la wushu nchini Burundi. Tunaposalia katika michezo, ni kwamba timu ya PSG Paris Saint-Germain kutoka Ufaransa imefanikiwa kufuzu katika hatua ya robo finali ya michuano ya ligi la mabingwa barani Ulaya siku ya jana, baada ya kushamiri kwenye uwanja wa Liverpool kwa kutoka sare moja kwa moja. Na kutokana na jinsi timu ya Liverpool ilitangulia kupata bao hilo ugenini, timu hii ya PSG iliweza kufuzu katika manati ya penalty baada ya kupachika penalty 4. Na timu nyingine iliyofanikiwa kufuzu hatua hiyo ya robo finali ni timu ya FC Barcelona baada ya kuimenya timu ya Benfica kwa magoli 3-1. Na timu nyingine bila shaka ni timu ya Bayern Munich ambayo ilicharaza nyumbani timu ya Bayern Leverkusen kwa magoli 2-1. Na siku ya leo timu ya Borussia Dortmund itatembelea kwenye timu ya Orient, na huku timu ya Arsenal itakuwa wenyeji kuipokea timu nyingine, na Aston Villa itakuwa kikaribisha timu ya Club Brugge kwenye uwanja wake. Na baada ya mapumziko kidogo, tuitimishe na habari nyingine ya kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, ofisi ya rais wa Angola imesema hapo jana Jumanne kwamba itawasiliana na waasi wa M23 ili kuwezesha mazungumzo ya moja kwa moja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutafuta amani mashariki mwa DRC. Tangazo hilo lilifuatia mkutano wa Rwanda kati ya rais wa Angola João Lourenço na rais wa DRC Felix Tshisekedi. Hii ilikuwa ni ziara ya pili ya Tshisekedi nchini Angola kwa ajili ya mazungumzo ya upatanishi wa amani. Ndani ya mwezi mmoja, serikali ya DRC imekuwa ikitaka kutatua, haiwezi kuketi kwenye meza ya mazungumzo na wasi wa M23 na kutuhumu kuwa vibaraka wa Rwanda. Tina Salama, msemaji wa rais wa DRC, alisema kwenye mitandao ya kijamii kwamba zaidi ya hayo, jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika itatangaza kuwa itafanya mkutano wa kilele usio wa kawaida kwa wakuu wa nchi na serikali siku ya Alhamisi kujadili hali ya usalama nchini DRC. Mzozo unaoendelea kati ya wasi wa M23 na serikali ya DRC umesababisha idadi kubwa ya watu kuyahama makazi yao na kuzidisha hali mbaya ya kibinadamu. Mvutano bado uko juu ya licha ya juhudi za kidiplomasia na kijeshi kumaliza uhasama huyo.